3. İsmi Azam ne demektir? İsmi Azam, sözlükte en büyük isim anlamına gelmektedir. Terim olarak Allah'ın en güzel isimleri içerisinde yer alan bazı isimler için kullanılmıştır. İslam alimlerinin bir kısmı, Allah'ın isimlerinin tamamının, fazilet ve üstünlük bakımından eşit derecede olduğunu kabul etmiş, diğer bir kısmı ise, hadisleri göz önünde bulundurarak, bazı isimlerin diğerlerinden daha büyük ve faziletli olduğu görüşünü benimsemişlerdir. Hazreti Peygamber'in bazı hadislerinde ismi Azam'dan bahsedilmekte, bu isimle dua edildiği zaman duanın mutlaka kabul edileceği bildirilmektedir. Fakat Allah'ın en büyük isminin hangisi olduğunu kesin olarak belirlemek mümkün değildir. Çünkü bu hadislerin bir kısmında Allah ismi, bir kısmında ise Rahman, Rahim, esirgeyen, bağışlayan, Hay Kayyum, diri ve her şeyi ayakta tutan, Zülcelali vel İkram, ululuk ve ikram sahibi isimleri Allah'ın en büyük ismi olarak belirtilmektedir.